Bakit kailangan kita? Bakit uhaw sa hamog ang bulaklak tuwi na? Bakit ang awit ay kailangan ng himig na kailangan ng titig na kailangan ng tinig? Kailangan kita kung gano'y di ko alam. Basta't kailangan kita magpakailan pa man. Sakali sinta ako'y lisanin mo na. Buhay ko mat kaluluwa ay di na kailangan pa. Bakit ang awit ay kailangan ng himig na kailangan ng titig na kailangan ng tinig? Kailangan kita kung gano'y di basta't kailangan kita magpakailan pa man. Sakali sinta ako'y lisanin mo na. Buhay ko mat kaluluwa ay di na kailangan pa. Kailangan kita. Kailangan kita.